शुक्ल यजुर्वेद। अच्छा, शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग उपोद्घात भाष्य देख रहे थे। भाष्य में कहा गया पंचम पृष्ठ में, सर्वोपि अयम वेद प्रत्यक्षानुमानाभ्याम अवगत अनवगत इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय प्रकाशन पर सर्वपुरुषाणां निसर्गत एव तत् प्राप्ति परिहार युर इष्टत्वात्। इसका प्रथम प्रकार की व्याख्यान टीकाकार ने दे दिए थे। सामान्यतः जैसे प्रत्यक्ष अनुमान से जो पता नहीं चलता, इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार की जो उपाय, ये उपाय का प्रकाश करती है, करता है वेद, तो प्रकाश करने में तात्पर्य है जिसका। ऐसे ये सामान्यतया व्याख्यान हुआ। अभी इसका विशेष मतलब और द्वितीय प्रकार की व्याख्यान करने के लिए आरंभ करते हैं। अथवा टीका में, अथवा प्रत्यक्षादीना अनवगतो यो असौ इष्ट प्राप्त्यादि उपायो ब्रह्मात्मा तस्य प्रकाशन परः सर्वोपि अयम् वेदः। अथवा प्रत्यक्षादीना अनवगतः यो असौ इष्ट प्राप्त्यादि उपायो। पहले कहा गया प्रत्यक्ष से अनवगत जो इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का जो उपाय, वो जैसे जैसे कहा गया, इष्ट अगर स्वर्ग है तो उसका प्राप्ति का उपाय, इष्ट अगर पुत्र पशु इत्यादि है तो उसका प्राप्ति का उपाय, अनिष्ट जो अरिष्ट इत्यादि होते हैं उसका परिहार का उपाय, वो सामान्यतया कहा गया। ये द्वितीय विकल्प मतलब द्वितीय प्रकार की व्याख्यान में कहते हैं, प्रत्यक्ष से जो पता नहीं चलता अनवगत इष्ट प्राप्ति और अनिष्ट परिहार का उपाय वो कौन है, कहते ब्रह्म आत्मा। ब्रह्म ही इष्ट प्राप्ति का उपाय, अनिष्ट परिहार का उपाय ब्रह्म ही है। ये द्वितीय पक्ष हो गया। तस्य प्रकाशन परम, अर्थात ब्रह्म प्रकाशन परम सर्वोपि अयम वेद। तो उपाय हो गया अभी ब्रह्म, अर्थात प्रथम हो गया उपाय जो सामान्यतया जाना जाता है। अभी सभी कुछ का उपाय अर्थात ये चरम उपाय, कुछ भी आपको इष्ट प्राप्ति है अनिष्ट परिहार करना है तो उसका उपाय हो गया ब्रह्म। ब्रह्म प्रकाशन पर सर्वोपि अयम वेद। क्यों कहने तस्य एव अज्ञातत्वात्, ब्रह्म ही अज्ञात है। तो ये जितने सारे बाकी जगत है घटपट जड़ पदार्थ, ये सब अज्ञात नहीं है। इसके लिए शास्त्रकार लोग विचार करके कहते हैं, जैसे अंधकार में घट है और एक छोटा दीप वहां जलता है, अभी अंधकार को कुछ हटा देता है। अभी हमको कुछ न दिखे इसके लिए हमको दीप को आवरण कर देना है ना, वो घट को भी आवरण कर देना है, अंधकार है दीप को आवरण करना है। क्यों, ये जो घट है वो स्व प्रकाश नहीं है, जो पर प्रकाश है उसमें आवरण स्वीकार करने का कोई आवश्यक ही नहीं है, जो स्व प्रकाश है उसी में ही आवरण स्वीकार किया जाता है। इसलिए चेतन ब्रह्म में ही आवरण है, जड़ में आवरण स्वीकार नहीं करते हैं। तो कहते हैं अगर जड़ में आवरण नहीं है तो फिर वेदांत का प्रक्रिया बताते हैं, जब आपको अंतःकरण में वृत्ति होने के लिए चक्षु के द्वारा अंतःकरण बाहर जाकर के घट का साथ संबंध करता है, तो वृत्ति का क्या आवश्यकता है, कहते हैं घट में जो आवरण है उसको हटा देगा। तो हट जाने से अभी घटावच्छिन्न चैतन्य और प्रमात्री अवच्छिन्न चैतन्य ये दोनों एक हो जाने से घट का ज्ञान होता है, ऐसे प्रक्रिया कहते हैं। तो वहां क्यों घट में आवरण कहते हैं, तो उत्तर देते हैं घट में आवरण नहीं कहते हैं, घटावच्छिन्न चैतन्य में आवरण कहते हैं। जड़ पदार्थ को आवरण करने का कोई आवश्यक नहीं, क्योंकि वह तो जड़ है, उसमें तो प्रकाश है नहीं, प्रकाश को ही आवरण करने का आवश्यकता है, इसलिए कहते हैं चैतन्य में ही आवरण है, चैतन्य ही अनवगत है, बाकी कोई जो घटपट पदार्थ है कहते हैं वो सब अनवगत का बात ही नहीं है। जब हमको ज्ञान होता है तो घटावच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान होता है, घट का ज्ञान तो बाद में होता है, पहले घटावच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान, घटावच्छिन्न चैतन्य में घट अध्यस्त होता है, इसलिए आवरण सर्वदा चैतन्य में ही स्वीकार किया जाता है। इसको यहाँ कहते हैं तस्य एव अज्ञातत्वात्, तस्य अर्थात ब्रह्मण, ब्रह्म ही अज्ञात है, तो तस्य एव अज्ञातत्वात् होने से ब्रह्म का ही ज्ञान कराने के लिए पूरा वेद है। तत्र कर्म, अगर पूरा वेद ब्रह्म का ही ज्ञान कराने के लिए है तो फिर वेद में कर्मकांड क्यों कहा गया, तो इसलिए कहते हैं तत्र कर्मकांडम कर्म अनुष्ठान प्रयुक्त बुद्धि शुद्धि द्वारा ब्रह्म अवगतौ उपकारकम, ब्रह्म अवगतौ आराध उपकारकम। कर्मकांड वेद में क्यों कहा गया, कहते हैं कर्म का अनुष्ठान करने से बुद्धि शुद्ध होगा, कर्म का वही अर्थात तात्पर्य है, वही उसका प्रयोजन है, बुद्धि शुद्ध करना यही कर्म का प्रयोजक है। तो इसलिए भगवान भाष्यकार इसमें विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु सिद्धिर विचारेण, वस्तु का सिद्धि तो विचार से होगा, वेदांत का विचार से, तो कर्म तो केवल चित्त का शुद्धि करने के लिए 14-15 श्लोक बिल्कुल आरंभ आरंभ है, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम न तो वस्तु उपलब्धये, वस्तु का उपलब्धि तो विचार से ही होगा। तो ये जो कर्म अनुष्ठान कर्मकांड में कहा गया वो करने से बुद्धि शुद्ध होगा, जब तक बुद्धि शुद्ध नहीं है तब तक कर्म में ये आग्रह रहेगा, बुद्धि शुद्ध नहीं है अर्थात रजस और तमस है, जब तक तमस है तो वो अधिक आलस्य प्रमाद में लगाएगा, जब थोड़ा रजस आएगा कुछ नहीं करने से नहीं रह पाएंगे, इसलिए करना है, कुछ पाना और नहीं है नहीं रह पा रहे इसलिए करना है, क्यों नहीं रह पा रहे हैं कहते हैं बुद्धि अशुद्ध, यही परिचय है उसका, कर्म करने से बुद्धि शुद्ध होता है, अगर उसमें कामना रहेगा ये करके ये फल प्राप्त करेंगे फिर बुद्धि शुद्ध नहीं होगा, फिर वो फल प्राप्त होगा उसका भोग करेगा फिर संस्कार बनेगा फिर कर्म करेगा। तो कर्म अनुष्ठान के द्वारा कर्म कांड में मतलब जो नित्य कर्म आदि है वो तो शुद्ध करेगा, लेकिन जो काम में करना है उसको वो फिर परीक्षा लोकान कर्म चितान, बाहर बार जब फल भोग करेगा तब विचार करेगा इसे क्या होता है, कहते ना हम 10 साल काम किया उससे हमको हुआ क्या, वो पहला दिन तो विचार नहीं किया, 10 साल करने के बाद विचार करता है, तो वही है कि चित्त शुद्ध कराएगा, काम्य कर्म में भी चित्त शुद्ध होगा, चित्त शुद्ध अर्थात तो एक दिन उसे हट जाएगा, हट करके फिर निष्काम होकर के करेगा। किन्तु बहुत क्या होता है ना, काम्य कर्म जब तक करते थे जब उससे कुछ मिलना नहीं सोचे मतलब निश्चय हो गया फिर निष्काम करना भी छोड़ देते हैं, ये करने से चित्त शुद्ध नहीं होता है, निष्काम तो करना भी फिर पड़ेगा, नहीं करने से तमस में चला जाएगा। चित्त शुद्धि द्वारा ब्रह्म अवगतो, ब्रह्म का ज्ञान में आराध उपकारकम, आराध उपकारकम अर्थात परंपरा, 10 नंबर टिप्पणी दिया है आराध उपकारकम परंपरा या सहकारी, आराध उपकारक जो दूर में रह करके उपकार करेगा, जो सन्निपत्य उपकारक साक्षात पास में रह करके उपकार करेगा, ये आराध उपकारकम, आराध अर्थात दूर। तो इसमें प्रमाण देते हैं विविधिशंति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविधिशंति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन, बृहदारण्यक 4:4-22 है ये। तो ये प्रमाण है यज्ञ दान तप इत्यादि के द्वारा, तो ये विविधिशंति, विविधिशंति वेदितुम इच्छन्ति ज्ञातुम इच्छन्ति, जानने के लिए इच्छा करते हैं, तो किसके द्वारा यज्ञ दान तप ये सब कर्म है, कर्म करने से चित्त शुद्ध होता है। और ज्ञान कांडम तो साक्षात एव तत्र उपयुक्तम, ज्ञान कांड तो साक्षात तत्र, तत्र अर्थात ऊपर में जाना ब्रह्म अधिगत, ब्रह्म का ज्ञान में कर्म कांड परंपरा से कारण होगा, ज्ञान कांड तो साक्षात कारण होगा, श्रवण मनन इसलिए कहते हैं अंतरंग साधन है। परम पुरुष से औपनिषदत्व श्रवणात्, जो परम पुरुष है ब्रह्म है वो उपनिषद भी ही ज्ञायते, इसलिए उपनिषद भी ही प्रतिपाद्यते, तत्र तेन प्रतिपाद्यते इति अण हो जाने से उपनिषद, तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि, ऐसे याज्ञवल्क्य के जी साकल्य को कहते हैं। तो जो औपनिषद ब्रह्म औपनिषद के द्वारा ही गम्य है, इसलिए ज्ञान कांड उसमें साक्षात उपयुक्त उपयुक्त अर्थात व्यवहार उसका प्रयोजन है। और दूसरा भी कठोपनिषद में सर्वे वेदा यद पदमा मनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीमि ओमिति एतत्, ऐसे कठोपनिषद में। गीता में भी अष्टम अध्याय का अंतिम श्लोक ये है, अंतिम नहीं उसका एक दो पूर्व में इसी प्रकार के श्लोक है। इति च श्रुते है, श्रुति में भी कहा गया सर्वे वेदा यद पदम आमनन्ति, पदम पद्यते गम्यते इति पदम, गम्यते ज्ञायते, पदम अर्थात ब्रह्म, सारे वेद जिस पद को ब्रह्म को कहते हैं, सारे तपांसी सर्वाणी च यद वदन्ति, सारे तप भी जिसके लिए है, यदि छन्तो ब्रह्मचर्यम चरंती, जिसके प्राप्ति करने के लिए ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात वेद, वेद में चरण अर्थात वेदाध्ययन इत्यादि करते हैं, तद एतद प्रकर्षेण ब्रवीमि, यमराज जी नचिकेता को कहते हैं, क्या है वो, कहते हैं ओम इति एतद, ओम यही परम ब्रह्म का वाचक है और प्रतीक भी है। तद युक्तम कर्म कांडवत ज्ञान कांडस्यापि प्रामाण्यम, इसलिए क्या निश्चय हो गया, जैसे कर्मकांड प्रमाण है पूर्व पक्ष कहता था, सिद्धांति कहता है कि ज्ञान कांड भी प्रमाण है, क्योंकि अज्ञात तो ज्ञापक है, अज्ञात तो ब्रह्म, ब्रह्म का ज्ञापक है। अधिकारी सौलभ्य प्रतिपादन द्वारा ज्ञान कांड प्रामाण्यम एवं स्फुटयति, ज्ञान कांड पूर्व पक्ष कहा था कि अधिकारी नहीं मिलेंगे, वैराग्य किसको आजकल नहीं है इस प्रकार कहा था, सिद्धांति कहता है कि अधिकारी सौलभ्य प्रतिपादन द्वारा, अधिकारी सुलभ है तो ज्ञान कांड इसलिए प्रमाण है, इसको स्पष्ट करते हैं पूर्व पृष्ठा में भाष्य, सर्व पुरुषाणाम निसर्गत है व तत्प्राप्ति परिहार योर इष्टत्वा, ज्ञान कांड से ब्रह्म का ज्ञान होगा, ब्रह्म सारे इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का उपाय है, और इसके लिए अधिकारी मिल जाएंगे, क्योंकि सर्व पुरुषाणाम सभी मनुष्यों का निसर्गत, निसर्गत अर्थात तो कोई और उसमें सृष्टि कारण रहित अर्थात तो कोई परिच्छेद करने का निमित्त नहीं है, सभी लोग चाहते हैं निसर्गत तत् प्राप्ति परिहार योर, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट का परिहार तो सभी चाहते हैं, और इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार का उपाय हो गया ब्रह्म, इसलिए ज्ञान कांड के लिए तो अधिकारियों का मतलब दौर्बल्यम अधिकारी का अभाव नहीं है। टीका में अयम अर्थः अधिकारियों का अभाव ज्ञान कांड के लिए नहीं है, इसका तात्पर्य कहते हैं सुखम में स्याद दुखम मा भूत इति स्वभावतः शास्त्रम विना सर्वेषां पुरुषाणाम अनवच्छिन्न सुखादि मात्रे अभिलाषो उपलम्बान तन्मात्रस्य च मोक्षत्वात् तत्कामिनो ज्ञानकांडाधिकारिणः सुलभत्वात् तस्मिन् प्रमाण स्वार्थ विषयाम् आदधत् कथं तद् अप्रमाणमिति, भाष्य वाक्य का तात्पर्य कहते हैं सुखम मे स्यात् इष्ट प्राप्ति, दुखम मा भूत् अनिष्ट परिहार, सुख मेरे को होना चाहिए, दुख मेरे को मा भूत् मा नहीं होना चाहिए, दुख नहीं होना चाहिए, इति स्वभावतः जो कहा गया निसर्गतः, निसर्गत स्वभाव से, शास्त्रम बिना स्वभाव से कहते हैं शास्त्रम बिना, सर्वेषां पुरुषाणां सभी पुरुषों का सुख चाहते हैं, किस प्रकार सुख, आज सुख हो कल तो नहीं हो इस प्रकार की चाहते हैं, इसलिए कहते हैं अनवच्छिन्न सुखादि मात्रे अभिलाष उपलम्बा, ऐसा सुख हमको होना चाहिए जो अनवच्छिन्न है, निरवच्छिन्न सुख होना चाहिए, अभिलाष उपलम्भात निरवच्छिन्न सुख में सभी को अभिलाषा है, और तन्मात्रस्य च मोक्षत्वात् अगर हमको निरवच्छिन्न सुख चाहिए तो मोक्ष, बाकी सब जो विषय सुख है, ये जो विषय है प्रकृति का अधीन है, ये संसार का अधीन है। तो संसार का लक्षण क्या है, धातु क्या है संसार में, श्रुगति अर्थ का उसका विग्रह देते हैं, सरति इति संसार। जो संसार से सुख मिलेगा उसका यही धर्म है कि सरति सरति गच्छति, तो वो हमेशा रहेगा क्या, नहीं रहेगा। अगर निरवच्छिन्न सुख चाहिए तो मोक्ष ही एकमात्र निरवच्छिन्न सुख, संसार मात्र उसका तो लक्षण है सरति गच्छति इति जगत। जगत से सुख संसार से सुख तो वो तो निरवच्छिन्न होगा ही नहीं। अगर हमको निरवच्छिन्न सुख चाहिए तो तन मात्र निरवच्छिन्न सुख मात्र मोक्षत्वात् यही मोक्ष है निरवच्छिन्न सुख। बाह्य पदार्थ के बिना अगर सुख होगा तो तत्कामिनो, तत्कामिनो अर्थात ये जो निरवच्छिन्न सुख चाहने वाले तत्कामिनो वो कौन है कि नहीं, ज्ञान कांड का अधिकारी है। जो निरवच्छिन्न सुख चाहेगा वो ज्ञान कांड के लिए अधिकारी हो जाएगा, और जो परिच्छिन्न सुख चाहेगा वो कर्मकांड में अधिकारी, अथवा कर्मकांड तो शास्त्र विहित उसको छोड़ करके और शास्त्र निषिद्ध में भी लग जाएगा। अत्यधिक जो क्षणिक सुख के लिए ज्ञान कांड अधिकारी न सुलभत्वात्, सभी कोई चाहते हैं निरवच्छिन्न सुख मिले, इसलिए तस्मिन प्रमाम, तस्मिन 13 नंबर टिप्पणी, तस्मिन अर्थात ज्ञान कांड का अधिकारी में प्रमाम, प्रमाम उसका अर्थ कहते हैं स्वार्थ विषयम। वेद का तात्पर्य हो गया ब्रह्म, तो ब्रह्म विषय का प्रमा 14 नंबर टिप्पणी प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म, 13 नंबर टिप्पणी दिया था तस्मिन अर्थात ज्ञान कांड अधिकारी में। तो ये जो ज्ञान कांड है ज्ञान कांड का अधिकारी में ब्रह्म अभिन्न आत्मा मैं ही ब्रह्म हूं इस प्रकार की प्रमा कराएगा, किसमें ज्ञान कांड का अधिकारी में। इसलिए वाक्य कहा जाता है अधिकारिणो प्रमिति जनको वेद। अच्छा क्यों म्यूट हटता नहीं, अच्छा ये नेट चला गया, नेट जब चला गया अपने आप म्यूट हो गया, ना ना आ गया अभी आ गया नेट, तो नेट जाने से अपने आप म्यूट हो जाता है, हैंग हो जाता है। अच्छा सिग्नल थोड़ा कम हो जाए तो फिर हैंग हो जाएगा फिर आ जाएगा। स्वार्थ विषय प्रमा ये कराएगा अधिकारिणो प्रमिति जनको वेद। अधिकारी, अधिकारी अर्थात ये कर्म करके चित्त शुद्ध हुआ है, आगे फिर उपासना करके चित्त एकाग्र हुआ है, ये अधिकारी हो गए, उनमें तो प्रमिति जनक प्रमा तो कराएगा। प्रमा कैसे कराएगा, अहम ब्रह्म अस्मि प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म इस प्रकार की प्रमा कराएगा वेद ज्ञान कांड होने से। स्वार्थ विषयाम प्रमाम आ दधत उनमें स्थापन करता हुआ कथम तद अप्रमाणम, तद 16 नंबर टिप्पणी ज्ञान कांड, ज्ञान कांड अप्रमाण कैसे हो जाएगा, जब अधिकारी में वो ज्ञान करवाता है जो कि ये ज्ञान का फल क्या है निरवच्छिन्न सुख प्राप्ति। तो जो निरवच्छिन्न सुख प्राप्ति जिसके चलते सारे इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार हो जाएगा वो अप्रमाण कैसे हो जाएगा। आगे टीका में ननु वेदस्य कार्यपरतया प्रामाण्यात् कर्मकाण्डवत् काण्डान्तरस्यापि कार्यपरतया प्रामाण्यम् एष्टव्यम् इति आह। मीमांसक, मीमांसक को इसलिए वेदांती लोग कहते हैं कर्म जड़ा, तो कर्म में ही जिनके बुद्धि जड़ हो गया वो लोग कहते हैं कि वेद मात्र को कार्य पर है, आमनायस्य क्रियार्थत्वात्। वो लोग कहेंगे आमनाय वेद, अमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानम्, जो तदर्थ क्रियार्थक नहीं है वो सब अनर्थक है। अभी वेद में कुछ अंश है जो क्रियापरक नहीं है, जो ज्ञान कांड है वो तो खाली निश्चय करवा देगा, जो पूर्व से सिद्ध ब्रह्म उसी का ज्ञान करा देगा। तो कुछ पदार्थ का रज्जु में सर्प दिखता था, रज्जु का ज्ञान करा देना, इसमें और रज्जु का ज्ञान हो जाने के बाद और क्या क्रिया कराएगा। जैसे वहां सर्प एक मृत सर्प है, उसका ज्ञान कोई करवा दिया, वास्तव मृत सर्प है, तो उसका ज्ञान होने के बाद वो सर्प को लेकर के अन्यत्र क्षेपण करना है, ये तो ज्ञान होने के बाद कर्म की आवश्यकता रहा। किंतु रज्जु में सर्प दिखता था रज्जु का ज्ञान केवल करवा दिया, वो सर्पतः चला गया, अभी आगे क्या और कर्म आवश्यक है। तो किंतु इस प्रकार की ये जो ज्ञान कांड होता है, ये सिद्ध ब्रह्म परक होने से ये कर्म परक नहीं है। अभी मीमांसक लोग कहेंगे आमनायस्य वेदस्य क्रियार्थत्वात् क्रिया परक है, अनर्थक्यम अतदर्थानाम, जो अतदर्थ है क्रियार्थ नहीं है वो सब अनर्थक है। अभी वेद का एक अंश जो क्रियापरक नहीं है, कौन सा अंश? ज्ञान कांड। क्रियापरक नहीं होने से वो अंश अनर्थक हो गया। जिस शरीर में एक अंश रोगग्रस्त हुआ वो शरीर को रोगग्रस्त कहा जाएगा। अभी मीमांसक लोग कहेंगे तब वेद अनित्य हो गया, मीमांसक नहीं, मीमांसकों के ऊपर पूर्व पक्ष दोष देता है, मीमांसा में पूर्व पक्ष कहता है कि देखिए आप लोग कहते हैं ज्ञान कांड अप्रमाण है, तो इसलिए आपका वेद पूरा अप्रमाण हो गया। क्यों? उसका एक अंश अप्रमाण हो गया। तो वहां मीमांसक उनका पूर्व पक्ष को उत्तर देता है, विधिना तू एक वाक्यत्वात् स्तुति अर्थे न विधिना शिहु, ऐसे वो जैमिनी सूत्र है सब। विधिना तृतीया, विधि के साथ एक वाक्य होंगे। ये जो ज्ञान कांड ये क्या कहता है? आप असंग है, कूटस्थ है, आप ब्रह्म है, आप व्यापक है, इस प्रकार कहता है। तो ये मीमांसक लोग कहते हैं इस प्रकार वाक्य विधि का अंग बनेगा। विधि क्या है? स्वर्ग काम हो यजेत, जो स्वर्ग चाहता है याग करे, जो पुत्र चाहता है पुत्रिष्टि याग करे, पशु चाहता है तो चित्रायाग करे। ये जो कर्म करेगा, ये कर्म का जो करेगा वो करता है, ये सब कर्ता का स्तुति किया जाता है। कर्ता थोड़ा आलस्य प्रमाद होता है, नहीं करता है, उसको कहा जाएगा आप असंग हो, आप कूटस्थ हो, आप परमात्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप व्यापक हो, इस प्रकार कहा जाएगा, वो थोड़ा स्फूर्ति में आ जाएगा, तब कर्म में लग जाएगा। तो ये सब विधि का शेषत्वेन, विधि का अंगत्वेन ये सब व्यवहार हो जाएंगे, इसलिए वाक्य व्यर्थ नहीं होगा, ऐसे मीमांसक लोग कहेंगे। विधिना त्वेक वाक्यत्वात्, विधिना तृतीय है, विधिना त्वेक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिना स्युः, विधिना त्वेक वाक्यत्वात् स्तुत्यर्थेन विधिना स्युः। विधि नाम स्तुति अर्थ स्युह, वो जितने सारे अनर्थक वाक्य है, ऐसे मीमांसक लोग कहते हैं। अभी यहाँ मीमांसक अभी ननु कह करके मीमांसक कहते हैं वेदस्य कार्यपरतया प्रामाण्या, कार्यपरतया एक नंबर टिप्पणी, आमना ऐसे, अच्छा दे दिए वहां, आमना ऐसे क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम अतदर्थानम तस्माद अनित्यम, सूत्र का और इतना अंश बाकी रह गया, तस्माद अनित्यम, ये हो गया पूरा सूत्र वहां पूर्व पक्ष का। और सिद्धांत सूत्र हो गया विधिना त्वेक वाक्यत्वाद स्तुति अर्थेन विधिना स्युः, ये सिद्धांत सूत्र हो गया। अच्छा टीका में वेदस्य कार्यपरतया प्रामाण्यात कर्म कांडवत कांडांतर श्यापी, कांडांतर हो गया ज्ञान कांड, वो भी कार्य परतया, कार्य परक हो करके प्रामाण्यम एष्टव्यम, प्रामाण्य ज्ञान कांड में आएगा अगर वो कार्य परक होगा, तो उसका तात्पर्य कार्य में, कार्य में विधि में, ये करो वो करो ये करो इस प्रकार के विधि में। तब न इति आह, सिद्धांति कहता है कि न दृष्ट विषये चे निष्ठानिष्ठ प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञानस्य प्रत्यक्षानुमानाभ्याम एव सिद्धत्वात् न आगम अन्वेषण। दृष्ट विषये च इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार उपाय ज्ञानस्य, इष्ट की प्राप्ति अनिष्ट की परिहार इसका उपाय, ये जो उपाय है वो दृष्ट है, दृष्ट विषय जहाँ है अर्थात इहलौकिक, जो इहलौकिक विषय है उसके लिए इष्ट अनिष्ट प्राप्ति परिहार का उपाय ये प्रत्यक्ष अनुमान से सिद्ध है, जो दृष्ट है सिद्धत्वात्, उसके लिए आगम की अनुसरण नहीं है। इष्ट लोक में कुछ करना है तो उसके लिए आगम की आवश्यकता नहीं है, टीका में क्रिया कारक फल इति कर्तव्यतानाम अन्यतमे तस्मिन् कार्ये समिहित प्राप्त्यादि उपाय भूते व्युत्पत्ति काले प्रत्यक्षादि सिद्धे तथा विध कार्य धियो अन्यथा लब्धत्वात् तत्र न आगमो अनुसंधेयः। जो भाष्य का प्रथम पंक्ति का तात्पर्य कह दिए, क्रिया कारक फल इति कर्तव्यता, कोई फल चाहिए, फल के लिए अभी क्रिया करेगा, क्रिया अर्थात यागादि क्रिया करेगा, वो क्रिया के लिए कारक चाहिए, कारण चाहिए, संप्रदान किस देवता के लिए याग करेगा, अधिकरण चाहिए किस में करेगा, ये कोई जल में होगा अथवा कोई अग्नि में होगा अथवा कोई स्थल में होगा, इस प्रकार की सब कारक। तो क्रिया कारक फल और इति कर्तव्यता, इति कर्तव्यता कर्तव्यता या है इति कर्तव्यता है इति इति अर्थात अनेन प्रकारेण, जैसे हम चिट्ठी लिखने के बाद लिखते हैं ना इति आपके मित्र, इति अर्थात अनेन प्रकारेण मया लिखितम पत्रम, इति का अर्थ अनेन प्रकारेण इस प्रकार से। तो इति कर्तव्यता अर्थात कर्तव्यता या है इति, जैसे कहा जाएगा कुठारेण काष्ठम छिंद्यात्, तभी क्रिया कह दिया कुठार के द्वारा काष्ठ का छेदन करें, तो कहते हैं कि कुठार के द्वारा काष्ठ का छेदन करेगा कैसे करेगा, कहते हैं अनेन प्रकारेण कुर्यात् इति कर्तव्यस्य इति इति अर्थात अनेन प्रकार उद्यमन निपातनेन कुर्यात्, उठा करके फिर निपातन करे, इसको कहते हैं इति कर्तव्यता। इसी प्रकार के कोई कहा गया कि तो यागेन स्वर्गम भावयेत्, कौन सा आयोग कहते दर्श पूर्णमासाभ्याम, कहीं दर्श पूर्णमास से कर देंगे तो ये दर्श पूर्णमास का कैसा करना पड़ेगा, तो कहेंगे कह देंगे आप करने से पहले प्रयाज करेंगे, दर्श पूर्णमास होने के बाद अनुयाज करेंगे, इस प्रकार की ये सब प्रयाज अनुयाज ये इति कर्तव्यता इस प्रकार से करें, तो इति कर्तव्यता ये भी आवश्यक है। अन्यतमे कर्तव्यता नाम अन्यतमे तस्मिन कार्य, तस्मिन कार्य अर्थात वो कार्य कार्य अर्थात विधि, उस विधि में समिहित प्राप्ति आदि उपाय भूते, समिहित इष्ट सम्यक इहित यह इच्छा है, तो समिहित अर्थात इष्ट, इष्ट प्राप्ति का प्राप्ति आदि, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार, इसका जो उपाय, उपाय भूत कौन हो गया, कहते क्रिया कारक फल इति कर्तव्यता से अन्यतम कोई है, उसमें व्युत्पत्ति काले प्रत्यक्ष आदि सिद्धे, जिस समय में उसमें शक्ति ग्रहण करेगा, जैसे क्रिया कारक फल इति कर्तव्यता ये सबको पहले आदमी को पता होता है, ये क्रिया है, ये कारक है, ये फल है, इति कर्तव्यता है, अभी हमको उस फल के लिए ये क्रिया इस प्रकार से करना है, जिस समय में वो क्रिया का उसको ज्ञान हुआ तो उस समय में उसमें शक्ति ग्रहण होने का समय में उसको पता चल गया कि ये उसका उपाय है, शक्ति ग्रहण अर्थात जैसे कहते हैं ये एक लेखनी है, कोई हमको पहले बार बता दिया तो हमको पता चल गया कि ये पदार्थों को लेखनी कहा जाता है, लेखनी एक शब्द है, ये अर्थ हो गया, शब्द अर्थ का बीच में संबंध है, इसको कहा जाता है शक्ति। जिस समय में शक्ति ग्रहण किया, व्युत्पत्ति काल अर्थात शक्ति ग्रह काल, दो नंबर टिप्पणी, शक्ति ग्रह समय प्रत्यक्ष आदि सिद्धे, प्रत्यक्ष इत्यादि से शक्ति ग्रहण करेगा, कोई बता देगा ये याग होता है, तो ये याग में ऐसा देवता होते हैं, ये सब कोई बता देगा प्रत्यक्ष, आगे आप ऐसा करो कहेगा, प्रत्यक्ष आदि सिद्धे तथा विध कार्य धियो अन्यथा लब्धत्वात्, तथा विध कार्य, कार्य अर्थात विधि, विधि अर्थात याग, इसके लिए ये करना है, उसके लिए ये करना है, उस प्रकार की विधि का धी, धी अर्थात बुद्धि, ये विधि अर्थात स्वर्ग के लिए दर्श पूर्ण मास ज्योतिषोम करना चाहिए, इस प्रकार की बुद्धि, अथवा ये तो हो गया अलौकिक स्वर्ग इत्यादि, जो लौकिक है तो हमको ये कृषि करके ये फल प्राप्त करना है, तो कोई पहले हमको पता होगा कि ऐसा कृषि है, ये है, वो है, अभी हमको करना है, जिस समय हम देखे ऐसा खेती होता है, ऐसा होता है, हमको शक्ति ग्रहण हो गया, उपाय से पता हो गया, अभी हमको करना है, तो कहते हैं अन्यथा लब्धत्वात्, अन्यथा अर्थात शास्त्र बिना, तीन नंबर टिप्पणी, अन्यथा अर्थात आगम बिना, शास्त्र बिना, आगम अनुसंधान बिना, जो इहलौकिक फल है उसके लिए कोई आगम की आवश्यकता नहीं। धन अर्जन करना है, कहते हैं व्यापार वाणिज्य करने से धन अर्जन होगा अथवा सेवा आदि करने से धन प्राप्ति हो सकती है। तो अन्यथा लब्धत्वात्, ये तो प्रत्यक्ष आदि उपाय सिद्ध प्राप्त हो जाएगा, होने से तत्र न आगम अनुसंधेय, उसके लिए आगम का आवश्यकता नहीं है। ये सिद्धांति कह रहे हैं, सिद्धांति कहना चाहते थे कि आगम तो अनधिगत बात को कहने के लिए, अनधिगत क्या है ब्रह्म, इसलिए इष्टानिष्ट प्राप्ति परिहार के लिए वो आगम की आवश्यकता नहीं है अभी, ठीक है क्या जी? दृष्ट विषय की नहीं है अभी। सिद्धांति आ कहते हैं नहीं लोक वेदय तद भिद्यते, लौकिक में जैसे आपको प्राप्त हो गया तो आप दृष्ट से प्राप्त हो गया, हमको अगर ये चाहिए तो ये कर देना है, वो चाहिए तो वो कर देना है, तो कहते हैं कि लोक वेदय तद न भिद्यते, अर्थात उपाय और फल इसका बीच में जो संबंध है, जैसे लोक में होता है ऐसे वेद में है। वेद लोक में तो हमको देख करके पता चल गया, वेद में तो दर्श पूर्णमास करने से स्वर्ग मिलेगा ऐसा तो दिखता नहीं, इसलिए कहें वेद कह दिया तो ये करने से वो मिलेगा, तो इसलिए कहते हैं यहाँ लोक वेद तद भिद्यते, आगे विचार देंगे स्पष्ट होगा। तो कहेंगे कि लोक में तो हमको व्युत्पत्ति काल में शक्ति ग्रहण हो गया था, अभी वेद में शक्ति ग्रहण ये कहां से आएगा? कहेंगे आप ये कर्म करने से ये फल मिला, जैसे जैसे शब्द आप प्रत्यक्ष से देखने का समय में कोई आपको शब्द व्यवहार कर दिया, ये इसको याग कहते हैं, इसको वाणिज्य कहते हैं, उसको कृषि कहते हैं, जो शब्द लोक में व्यवहार हुआ जिस अर्थ के लिए, वेद में भी वही सब शब्द ही व्यवहार हुए हैं। स्वर्ग एक फल है, उसके लिए क्रिया जो है वो क्रिया तो लौकिक क्रिया है, तो लौकिक क्रिया को कहने के लिए जो शब्द व्यवहार होगा वो शब्द वेद में व्यवहार किया गया है, फल अलौकिक है, किंतु जो क्रिया है वो तो लौकिक है, इसलिए कहते हैं लोक वेदयो तद नहीं भिद्यते, समान शब्द वेद में भी व्यवहार हुआ है, इसलिए आपको वो शब्द में शक्ति ज्ञान भी है, वो शब्द से आपको अर्थ बुद्धि में आ जाएगा, तो इसलिए कुमार भट्ट का शायद लोकावगत सामर्थ्य शब्दो वेदे भी बोधक, लोकावगत सामर्थ्य बहुवरी है, लोके अवगत सामर्थ्यो यस्य, लोकावगत सामर्थ्य शब्दो वेदे भी बोधक, लोक में अवगत सामर्थ्य, सामर्थ्य था शक्ति, लोक में जिसका शक्ति ज्ञान है वो शब्द वेद में भी बोधक हो जाएगा, वेद में भी वही अगर कृषि वाणिज्य अथवा ये क्रिया ये पात्र और ये अग्नि इस प्रकार के शब्द आएगा, ये तो लोक से हमको पता है, तो होने से वेद में भी वो शब्द सबका हमको ज्ञान हो जाएगा। अलौकिके अलौकिक तस्मिन अव्युत्पत्ति प्रसंगात, अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि ये लोक वेद में ये कार्य क्यों समान, मतलब लोक वेद में ये शब्द क्यों समान हो जाएगा? सिद्धांति कहता है कि अगर नहीं कहेंगे अलौकिक तस्मिन तस्मिन कार्य विधौ, जो विधि विधि अर्थात स्वर्ग चाहिए तो याग करें, याग क्या चीज है कहते हैं ये लोक में प्रसिद्ध है, हमको याग शब्द का अर्थ पता हो गया, हम आगे याग कर देंगे, तो पूर्व पक्ष कहेगा कि ये लौकिक पदार्थ के लिए याग अलग है और अलौकिक के लिए याग शब्द का अर्थ अलग हो जाएगा। सिद्धांत कहता है कि तब अलौकिक में व्युत्पत्ति ग्रहण फिर नहीं हो पाएगा, और व्युत्पत्ति प्रसंगात शब्द का अर्थ अगर लोक में अलग हो जाएगा, वेद में अलग हो जाएगा, ये वेद में फिर व्युत्पत्ति कैसी होगी, सब वेद पूरा वाक्य सब अभ्युत्पन्न हो जाएंगे, न चाहे अभ्युत्पन्न, पूर्व पक्ष कहेगा कि अभ्युत्पन्न होने पर भी वो बोध करवा देंगे, अर्थात हमको शब्द में शक्ति ग्रहण नहीं है वेद शब्द में, और पूर्व पक्ष कहेगा कि उससे ज्ञान हो जाएगा। सिद्धांत कहता है न चाहे अभ्युत्पन्नानि पद पदानी बोधकानी अति प्रसंगात, अव्युत्पन्न, अव्युत्पन्न अर्थात जिसमें हमको शक्ति ग्रहण नहीं है। कोई पद कह दिया तो जैसे कह दिया कि कोविदारम आनय, और कोविदारम क्या हमको पता नहीं, तो हमको ये वाक्य का ज्ञान होगा नहीं होगा। क्यों कह देंगे आनय शब्द का अर्थ तो पता है किंतु कोविदार शब्द का अर्थ पता नहीं है, क्यों? हमारे लिए अव्युत्पन्न, अव्युत्पन्न अर्थात शक्ति ग्रहण नहीं हुआ है। अगर अव्युत्पन्न शब्द भी अगर वाक्यार्थ ज्ञान करवा देगा तब अति प्रसंगार, तो कहते हैं नच अव्युत्पन्नानी पदानी बाधकानि बोधकानि अति प्रसंग, अति प्रसंग हो जाएगा। तो अति प्रसंग कैसा हो जाएगा, अति प्रसंगात, पांच नंबर टिप्पणी दिया है, मतलब जो पद का आपको अर्थ पता नहीं है, पांच नंबर टिप्पणी दे दिया, जबगणादि शब्दानाम अपि अर्थ प्रत्यायकत्व प्रसंगात। तो ये जबगण दस कहा गया, अभी जबगण दस ये एक पद हो गया, ये पद का क्या अर्थ है कहेंगे, कहेंगे जबगण दस ये कोई पद है, कहेंगे पद है तो क्योंकि आप उसके आगे विभक्ति का लोप हो गया, तो पद होने से इसका अर्थ क्या है। अगर कहेंगे अव्युत्पन्न, हमको इसका ज्ञान नहीं होता है, जबगण दस ऐसा कह देने से उसमें ज अलग है, वो अक्षर है वो तो अलग हो जाएगा, किंतु पूरा इतना कह देने से उसका ज्ञान, कहेंगे कैसे आपको इससे ज्ञान नहीं होता, कहेंगे हमको इसमें शक्ति ग्रहण नहीं है, ऐसा कोई कहेगा तो इसका अर्थ क्या लेना चाहिए, हमको ऐसे ज्ञान नहीं। शक्ति के बिना भी अगर अर्थ का ज्ञान हो जाएगा तो जबगण दस वाक्य से भी मतलब पद से भी ज्ञान होना चाहिए, ये सब अति प्रसंग होगा। अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि अव्युत्पन्न पद को अगर बोध नहीं कराएगा, आपने कह दिया कि अव्युत्पन्न पद बोध नहीं कराएगा, अव्युत्पन्न अर्थात जिसमें शक्ति ग्रहण नहीं हुआ है, अगर वो बोध नहीं कराएगा ये ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि ब्रह्म में तो आपका कोई पद का शक्ति नहीं है, तो ब्रह्म पद अव्युत्पन्न पद, तो अभी वो पद कैसे ज्ञान कराएगा। ब्रह्मणी अपि तुल्या व्युत्पत्ति अनुत्पत्ति पूर्व पक्ष कहता है, अर्थात ब्रह्म को कोई भी पद फिर ज्ञान नहीं करवा पाएगा। तो सिद्धांत कहता है कि नच, क्यों? तस्मिन, तस्मिन अर्थात वो ब्रह्मणी ब्रह्मत्वेन आत्मत्वेन च प्रसिद्धे तत्सामान्य उपाधो विज्ञानादि पदानां व्युत्पत्तेः सुकरत्वात्। तस्मिन् अर्थात ब्रह्म में ब्रह्मत्वेन आत्मत्वेन च प्रसिद्धे, वो ब्रह्म जो शब्द है उसमें धातु है व्रीहि वृद्धो, ब्रिंहेर नो अच्छ ऐसे सूत्र है, तो व्रीहि वृद्धो अर्थात वर्धित विशाल व्यापक, हमको इतना ज्ञान हो गया प्रकृति प्रत्यय से कि वो व्यापक पदार्थ है, इतना तो ज्ञान हो गया। और जो ब्रह्म है वही आत्मत्वेन च प्रसिद्ध है, जो ब्रह्म है वही आत्मा है, आत्मा कौन है, तो मैं प्रसिद्ध है ना, पूछना पड़ता है प्रसिद्ध है। ब्रह्म भी शब्द प्रकृति प्रत्यय से प्रसिद्ध हुआ, आत्मा शब्द भी तो प्रत्यक्ष से प्रसिद्ध है, होने से तत्त सामान्य उपाधो, सामान्य उपाधि अर्थात अभी जो हमको जो प्रसिद्ध है हो गया सामान्य उपाधि। आठ नंबर टिप्पणी, सामान्य उपाधो ब्रह्म इत्यादि उपहित इत्यर्थ, ब्रह्मत्वादि सामान्यम उपाधि विशेषणम यस्य तस्मिन्। उपाधि ग्रस्त, अभी हमको शुद्ध का ज्ञान तो नहीं हो रहा है, तो उपाधि ग्रस्त सामान्य उपाधो, अभी आत्म शब्द का अर्थ हो गया मैं रामानंद श्यामानंद इत्यादि कुछ भी हो गया, ये हो गया सामान्य उपाधि अर्थात उपाधि विशिष्ट होकर के। इसमें विज्ञान आदि पदाना व्युत्पत्ति है सुकरत्वात्, यही इसी को विज्ञानमय कहा जाता है। तो ये तो अभी मतलब आपको शक्ति वृत्ति से इतना ज्ञान आ जाता है, विज्ञानमय जीव वो कौन है कहते मैं, ये तो अनुभव हो रहा है, इतना अंश को तो आपको सामान्यतया ज्ञान हो गया। तानि च अलौकिकम अखंडम प्रत्यक ब्रह्म निर्लुठित सामान्य विशेषम लक्षणया बोधयन्ति, सामान्य रूप से ज्ञान करवा दिए किसका, उपाधि विशिष्ट का। आगे कहते हैं तानि च, तानि अर्थात वही सब पदानि ननवटिपणी तानि वेदांत वाक्यानि, अलौकिकम अखंडम प्रत्यक ब्रह्म, अलौकिक अखंड, अखंड अर्थात व्यापक जिसमें परिच्छेद नहीं है, तीन प्रकार के परिच्छेद होता है, क्या क्या परिच्छेद, वस्तु देश काल, देश के परिच्छेद, काल के परिच्छेद, वस्तु के परिच्छेद। वस्तु परिच्छेद ये नहीं है, काल परिच्छेद इस काल में है अन्य काल में नहीं है, देश परिच्छेद यहाँ है अन्यत्र नहीं है। इस प्रकार की परिच्छेद जिसमें नहीं है उसको कहा जाएगा अखंडम। प्रत्येक ब्रह्म, वो प्रत्येक है और वो ब्रह्म है। प्रत्येक प्रातिकूल्येन अंचति प्रकाशते इति प्रत्येक। हम जिस रूप से अपने आप को जानते हैं, अहंकार मैं परिच्छिन्न हूं इस प्रकार जानते हैं, ये आत्मा के अपेक्षा प्रातिकूल्येन वैपरीत्येन प्रकाशते। वास्तविक आत्मा है अपरिच्छिन्न, किंतु उसका प्रातिकूल्येन वैपरीत्येन प्रकाशते, इसलिए कहते हैं प्रत्येक प्रातिकूल्येन वैपरीत्येन। कैसे, मैं परिच्छिन्न हूं, हम है चेतन किंतु शरीर इत्यादि के साथ तादात्म्य करके जड़, हम है सुख स्वरूप किंतु परिच्छिन्न भाव को लेकर के दुख रूप जान लेता है, ये हो गया प्रातिकूल्येन प्रकाश होने से उसको प्रत्येक कह दिया जाता है। तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म निर्लुठित सामान्य विशेषम, उपाधि ग्रस्त होकर के उपाधि रहित होकर के, इस प्रकार की वहां कोई विचार ही नहीं है। निर्लुठित, निर्लुठित निर्मुक्त, दस नंबर टिप्पणी, निर्गत जिसमें कोई सामान्य नहीं है, कोई विशेष नहीं है। विशेष यहाँ सामान्य विशेष जहाँ कहा जाता है, गोत्व सकल गो में रहेगा, किंतु श्वेत गोत्व सभी गो में रहेगा, तो श्वेतत्व सभी में नहीं रहेगा किंतु गोत्व सभी में रहेगा। तो गोत्व न सामान्य, श्वेत कृष्ण अथवा रक्तवर्ण इस प्रकार के लेने से वो विशेष हो गया। ब्रह्म में इस प्रकार की सामान्य विशेष कुछ नहीं है, सामान्य विशेष निर्लुठित। लक्षणया बोधयंती, लक्षणया बोधयंती तानी, वाक्य का आरंभ में था तानी, तानी अर्थात वेदांत वाक्य, वेदांत वाक्य शक्ति से ब्रह्म को नहीं कह पाएगा, शक्ति से तो विशिष्ट को कह दिया और लक्षणा से कहेगा। तस्मात ब्रह्म एव वेद प्रमाणकं न कार्यमिति भाव, ब्रह्म एव वेद प्रमाणकं, समाज कैसे कहेंगे, वेद प्रमाणम यस्य, यहाँ भिन्न ये लिंग हो गया, तो वेद प्रमाणम यस्य, तो ब्रह्म ऐसा ब्रह्म वेद प्रमाणकम न कार्यम, न कार्यम, कार्यम किम न वेद प्रमाणक, कार्य के लिए वेद प्रमाण नहीं है, ब्रह्म के लिए वेद प्रमाण है, तो विधि के लिए वेद प्रमाण नहीं है, कार्यम इति भाव। तो अर्थात जो ये द्वितीय पक्ष में आरंभ हुआ था अथवा कह करके कहा था, अर्थात वेद का तात्पर्य तो ब्रह्म को कहने के लिए, क्यों, इष्ट प्राप्ति अनिष्ट परिहार ये सब ब्रह्म का ज्ञान से ही हो जाएगा, इस प्रकार की कहा था। यहाँ कार्य से फिर जो स्वर्ग काम को याद है उसको नहीं लेंगे, ये सब अर्थात ये सब उसमें वेद प्रमाण नहीं है, लेकिन तो इसमें क्या वास्तविक वेदांति इसको कैसा खंडन करते हैं, कहते हैं देखिए वेद ब्रह्म को तात्पर्य वत्वेन कहता है, अगर स्वर्ग को भी तात्पर्य वत्वेन कहेगा तब ये तो वाक्य भेद होगा, इसलिए वेद विधि कर्मों में विधि नहीं करता है, वेद केवल कर्म का उपाय का सूचक है। आपको स्वर्ग चाहिए तो आप याग करिए, उपायों को बता दिया, वेद नहीं कहता है कि आप याग करो, ऐसा नहीं कहता है, कहते हैं यजेत में तो विधलिंग है, स्वर्ग कामो यजेत, कहते हैं विधलिंग है किंतु इसका अर्थ है कि स्वर्ग कामो जो है वो याग करे, अर्थात तो उपाय कहने में तात्पर्य है, विधि नहीं करता। तो इसलिए यहाँ जो कहते हैं क्या है कि कार्य, कार्य अर्थात विधि, विधि में वेद का तात्पर्य नहीं है, विधि को नहीं कहता आपको करो ऐसा नहीं कहता है। तो मतलब तात्पर्य तो केवल ब्रह्म कांड में है, ब्रह्म पर्व मीमांस लोग पूर्व कांड को विधि और परकांड को स्तुति मानते हैं, और वेदांत लोग मानते हैं पर ही तात्पर्य है और पूर्व तो केवल उपाय कथन करता, मतलब वो भी काम्य व्यक्ति के लिए, काम्य अथवा जो निष्काम होकर के आगे जो ये करेगा उपासना इत्यादि है चित्त एकाग्र के लिए करेगा, ये सब उपाय होता निष्काम के लिए, जो स्वर्ग काम हुआ याद नहीं चाहिए, मतलब केवल नित्य का, ये जो नित्य नैमित्तिक इत्यादि ये सब निष्काम होकर के करे किंच। अच्छा आज यहाँ तक। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।